Nagsimula sa simple na pasulyap, sulyap, nagpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta ka na? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ang puso na dahan-dahan, akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron ng namumo. Ngunit di ko na alam kung ano ang patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sa'yo lang nararamdaman.